الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شمد متن ونجا وكل ما دل على هيئة أي صفة، تمام. وكل ما ألفظ هبسك دل على هيئتين، هيئته delalet ediyor. Sıfat manası var kendisi. Nitelik manası var yani. Müştak olsun, camit olsun fark etmez. Sahha en yaka'a halen. Hal vakı olması sahihtir. Mitlu. Mitlu. Busran ve rutaben kavilleri bak. Tamam mı? Hâdâ busran. Busran. Atyebu minhu rutaben. Büsran rutaben. Gördün mü? Büsran hal. Rutaben hal. Peki müştak mıdır? Yok. Camit. Ama nitelik manası var. Büsran demek kendisinde humudet bulunan. Tamam mı? Kendisinde ne bulunan? Humudet, ekşilik bulunan. Anlıyor musun? Kendisinde ekşilik bulunan. Rutaben kendi o mahza tatlı yani. O da tatlı oldu. Hal manası var. Sıfat manası var onda. Dolayısıyla hal vakı olmuş. Tamam. Metin bu. Ondan sonra geliyor ve tekün cümleten. Efendim, hal cümle vakı olur. Değil mi? Fel ismiyetü bil vavi ve damiri. Ev bil vavi vahdeha. Değil mi? Ev bi damiri ala da'fin. Ve kullu ma delle ala hey'etin. Hey'et üzerine delalet eden her lafız. Emlen ala hey'etin ey sıfetin. Sıfata delalet eden. Sevâun kânet dâllu alel hey'eti. Bu hey'ete delalet eden isterse olsun müştakkan, müştak olsun. Kesmül fa'ili, vesmül mef'uli, vessıfetil müşebbeheti. Değil mi? Evet. Darabtu zeyden kaimen. Bak. Darabtu zeyden kaimen. Kaimen ismi fa'il. Evet. Ya da camiden. İstese de camid olsun. Camid olsun. Yani yüstefadun minhum ma'nen. Ma'nen. Kaimun bil gayr. Gayrla kaim olan mana onda anlaşılıyor. Mesela ekşilik. Ekşi şeyle kaim olan bir şey. Tatlılık. Mayhoşluk. Sahha en yaka'a. Sahha sahihtir. En yaka'a vakı olması. Zalike dallu alel hey'eti. Tamam. Halen. Tamam. Min gayri en yüevvele el camidu, min gayri en yüevvele tevil edilmeden. Min gayri en yüevvele tevil edilmeden. Tevil yapılmaksızın, min gayri en yüevvele tevil edilmeden. El camidu, camit olan. Yani camit neydi? Eddallu alal heyeti. Yani heyet manasına, sıfat manasına delalet eden o camit. Tevil edilmeden. Neyle tevil edilmeden? Bil müştakki. Müştakla tevil edilmeden hal vakı olabilir. Hal vakımız sahiptir. Niçin? Liennel maksude minel hali. Yani terkipte hali zikretmekten amaç, kasıt, beyanül heyeti. Öyle değil mi? Hal sahibinin kendisi üzerine bulunduğu sıfatı beyandır. Değil mi? Yani o hades kendinden sadır olduğunda veya hades ona vakı olduğunda zilhalin hali, niteliği, sıfatı nedir? Bunu beyandır. E tamam. Ve huve o maksut hali getirmekten, hali zikretmekten kastedilen neydi o? Elleri huve beyanül hey'e yani. Hey'eti beyan. Hasilun bihi. Hasilun bihi yani bil camidi. Camit ile de hasıl oluyor. Kema huve hasılun bil müştakki. Şimdi darabtu zeyden kaimen dediğin zaman kaimenle zeyde darp vakı olduğu zamandaki heyeti beyan etmiş oluyor musun? Oluyorsun. Ciddi geldim rakiben dediğine gelme fiilini yaparken rakip olduğunu, rakiplik halinde, rükup halinde olduğunu beyan etmiş oluyor musun? Hâdâ bu sıran, hâdâ bu hurma, bu sıran mayhoş olduğu halde etyebu minhu rutabe. Şu halis efendim tatlı olandan daha hoştur. Tatlı olduğu halde olandan daha hoş. Bu sıran rutabende ne yapıyor? Müştakkın delalet ettiği niteliğe delalet ediyor. Bir daha onu müştakile tevil etmeye gerek var mı? Feyresteveya yani fil maksudi. Maksutta bunlar müsavi olduklarına göre madem ki maksut nedir? Beyanül hey'e. Müştak olanda beyanül hey'e. Camit olanda beyanül hey'e gerçekleşiyorsa, heyet beyan edilmiş oluyorsa o zaman iste veya eydan fi vuku'ihma halen min gayri tefrikati. Hiçbir fark olmaksızın müştak da hal vakı olabilir. Sıfat manasına delalet eden camit bir kelime de ne olabilir? Hal vakı olabilir. Ve hâzâ bu. Yani bu nedir? Mezhebül musannif. Yani musannifin mezhebi. Musannifin mezhebi nedir? Tecvizu vuku'i ma delle alel hey'eti ve sıfeti. Heyete sıfata delalet eden kelimenin vakı olması. Halen, hal vakı olmasının caizini. Müştakkan ev gayrel müştakki. Min gayri tevilin, min gayri tevili, gayril müştakki bil müştakki. Müştak olmayan, müştakla tevil etmeden, müştak da olsa, gayri müştak da olsa, ne olabilir? Heyet manasına delalet eden bütün kelimeler sıfa, hal vakı olabilir. Hal vakı olması sayıdır. İşte bu mezhep raddun ala cumhurin nuhati. Tamam. Ve hâdâ ile işaret edileni anladın mı? He? Tamam. Anladınız orayı. Bir daha yapayım. Ve hâdâ ibn-i Muşar ileyhisini gösterelim bir daha. Tamam mıdır? Evet. Yani cumhur diyor ki halde şart müştak olmasıdır. Ha, bu camit gelirse camit gelirse müştak tevil edecek. Böyle bir şey. Ama musarif diyor ki yok. Ve kullu mas ve kullu ma delle ala hayetin sahayen yaka hale. Tamam. Bir daha tevile gerek yok. O zaman hadayı müşarileyi bir daha söyleyeyim bir daha. Ve hada tecvizu vuku'i ma delle ala hayeti halin müştakkana gayri min gayri tevili gayri müştakki bil müştakki raddun ala cumhurin nuhati haythu. Niçin red oldu? Haythu. Lianne o. Şaratu. Yani şaratal cumhur iştikakal hali. Tamam. Şaratu en yekûnel hal müştakkan. Müştak olması için. Niye? Liannel hale fil ma'na. Fil ma'na. Liannel hale fil ma'na. Manada hal nedir? Haberun haberdir. Manada hal dediğin şey ne? Haberdir. Peki veya sıfattır. Değil mi? Ev sıfetü. Haberdir veya sıfattır. Ve hu muştakkani. Bunlar ise haber olsun, sıfat olsun bunlar müştaktır. Ev fi manel müştakki. Değil mi? Veyahut da müştak manasındadır. Ve tekellefu. Cumhur nuhat tekellüf ettiler, yüklendiler, zorlandılar. Efendim ve tekeffelu, tekeffül ettiler. Nerede tekeffül etti? Zorluğa girdiler. Kendilerini zorladılar. Fi tevilil fi tevilil camidi yani haytu vaka hale. Camit bir yerde hal vakı olduysa o camidi tevil etmekte. Neyle tevil etmek? Bil müştakki. Müştak ile tevil etmekte zorlandılar. Güçlüktür. Niye böyle yapıyorlar? Diyor ki haller muttaride olsun. Haller muttafike olsun. Hal. Hepsi müştak oluyor. Müştak da camit geldi. Onu da ne yapalım? Müştak ile tevil eder. Ve ma'a hâzâ. Bununla beraber. Evet. Musannif Hazretlerimiz de diyor ve küllü ma delle ala heyetin sahha en yeka halen diyor ama bizim de gördüğümüz bir şey var. O da nedir? Hal ekseriyette ne vakı oluyor? Müştak geliyor. Tamam. Camit gelmiyor. Ekseriyette ne geliyor? Müştak geliyor. Ve ma'a hâda bununla beraber. Yani ne demek ve ma'a hâda? Ve ma'a tecvizi vuku'il camidi halen min gayri tevilin. Tevil etmeden camidin hal vakı olmasını caiz görmekle beraber فَلَا شَكَّ اَنَّ الْاَغْلَبَى فَلَا شَكَّ اَنَّ الْاَغْلَبَى اَنَّ الْاَكْثَرَى فِي الْحَالِ الْاِشْتِقَاقُ Tamam mı? الْاِشْتِقَاقُ Enden haberi de. Yani en yekûne müştakkan. Anlaşıldı. Niye arkada geçti kardeşim? Söyledik. Dedik ki el-hal fil-ma'na haberun ev sıfatun. Manada haberdir veya sıfattır. Ve ma müştakkani? He? Ve ma vaka gayre müştakkin? Haber makamında müştak olmayan, sıfat olan yerde müştak olmayan geldi mi? Ne yapılıyor? Yüevvelu bihi. Yüevvelu bil müştakki. Müştakı da tevil ediliyor ki. Ha, o zaman işte halde de cumhur nuhat ne yaptılar? Böyle camit olanları müştak ile tevil etmekte zorlandılar. Yani illa zorladılar ki camit hal vakı oldu onu müştak ile tevil edelim diye ne yaptılar? Zorlandılar ki niçin? Halin bütün kısımları müttaride olsun. Bir tür olsun, bir çeşit olsun, müttefık olsun, ihtilaf bulunmasın. Mislü. Busran ve rutaben. Busran ve rutaben lafızları hal vakı olmuşlar, camittirler. Fî kavlihim, fî kavlil arabi. Hâzâ busran. Busran bi dammil bâyi ve sükûn-i sîn. Tamam mı? Busra. Onun müfredi. Tamam mı? Hâzâ şu. Şu ne oldu halde? Yani uşîru. İşaret ediyorum. Ne oldu halde? Büsran mayhoş olduğu halde. Yani kendisi humudet bulunduğu halde. Ve huve. Büsür nedir? Ma bakiye fihi humudatun. Humudat kendisinde var. Ekşilik var yani. Heyle midir o? Heyle mi hocam? Ma bizde heyle yapmış. Humudatun. Humudatun. He? Bir bakalım. Şöyle. Bakalım. Onu bakalım. Ben de noktasızdır ama noktalı olacak. Bizde nokta koymuş ama. Koymuş mu? Belki noktasız olacak ha. Humulatun. Aşağı kayıta da şey koymuş. Tutulur mu? Humulatun. Dur bakalım. Hamlık yani ha. Mayhoşluk. Ekşim tıraklı. Hâzâ şu hurma ne olduğu halde hâle kevnihi büsran Hamada. Halısına bakayım önce hocam. He. Humus. Önce hasıl noktasına bak. Humudat hocam. Halis de tam oldu. Ekşi olmak da humudat. Noktasız. Noktasız. Noktalısın da yok zaten. Tamam. Tamam humuda. Humudatın ekşilik ekşi olma. Evet ve huve o nedir? Ma fihi humudatun. Humuda. Ala vezni fuule. Fuule vezninde. Etiyebu. Etiyebu ismi tabdil. İsmi tabdil. Minhu rutaben. Rutaben. Rutaben. Ne demek? Ve huve ma fihi halavetun sırfetun. Halis tatlılık var onda. Şimdi öbürü neydi? Ve huve ma bakiye. El-busru ma bakiye fi humudatun. Humuzat kendisinde var yani. Ekşilik kendisinde olan demektir. El-tiyabu min hurta ve ma fi halavetun sırfetun. Sırfetun halisatun yani. Tam böyle tatlı olmuş. Diyor ki bunun manası nedir? Hâzâ şu hurma hâle kevnihi büsran. Büsür olduğu halde bu hurma enfe'u daha faydalıdır. Yani ekseru nef'an. Ekseru nef'an. Nef'i daha fayda. Faydası daha çoktur. Neyden? Minhu min nefsihi. O hurmadan, o hurmanın nefsinden, kendisinden ki hale kevnihi rutaben. Tamam. Rutab olduğu halde. Diyor ki hurmanın 6 tane mertebesi var. Bala' oluyor. Ondan sonra helal oluyor. Ondan sonra belh oluyor. Üçüncüsü efendim belh oluyor. Dördüncüsü busur oluyor. Beşincisi rutab oluyor. Altıncısı temr. Tamam. Bak bala' olmamış da hiç. Bala' ondan sonra helal. Belh, busur, ondan sonra rutab, ondan sonra temr. Evet. Bunun gibidir. Hâzihi nâkatullâhi leküm âyeten. Âyeten. Müştak değil. Cami. Fehuma şimdi anlatalım. Fehuma o ikisi. Yani busur ve rutab kelimeleri ma'a kevnihima camideyn. He? Gayra müştakkeyn yani. Bunlar müştak değil. Liyennuma ismani camiden. Tamam mı? El evvelu ala vezni kuful. Kuful vezni bus. İkincisi? İkincisi nedir? Ala vezni fual. Surad vezninde. Bu ikisi camit olmalarıyla beraber halani. Her ikisi haldir. Niye? Yedüllâne alâ heyyetin. Mâ fîhî humûda. Mâ fîhî halâve. Halâvet, humûzet bunlar nedir? Sıfat. Niçin peki bunlar hal ve hakkı olmuşlar? Bak, mâ kevnihî, mâ kevnihî. Yani bunlar haldir. Lene külle vâhidin minhumâ hâlun. Bunlar da her biri haldir. Mâ kevnî ismen gayra müştakî. Gayrı müştaktır bunlar. Camittir. Peki nasıl hal olmuşlar? Lidelâletihima. Yani lidelâletil evveli alâ sıfetil busriyeti. Humuzat. Humuzete delalet ediyor. Ekşiliğe. He? Ve sani, ikincisi alâ sıfetil rutabiyye. Rutabiyete delalet ediyor. O da ne? El halâve yani tatlı. Şimdi bu ikisi اِذَا كَانَا دَالَّيْنَ عَلَى الْهَيْئَةِ الْقَائِمَةِ مَعَذِ الْحَالِ Hurmayla kaim olan bir heyet değil mi o? Hurmada bulunuyor o. Ha, o zaman ne oldu? Ne oldu o zaman? مَعَ كَوْنِهِمَا جَامِدَيْنِ Herkes camit olduğu halde صَحَّا Sayı oldu herkes. Ne sayı oldu? صَحَّا Sayı oldu. En yaka'a, her ikisinin vak olması, her ikisinin ne vak olması? Her ikisinin hal vak olması sayılır. Tamam, en yaka'a vak olmaları, ne olarak vak olmaları? Her haleyn. En yaka'a, ikisinin de vuku bulması, vak olması, her ikisi vak oluyor. Ne olarak vak oluyor? Haleyn, her ikisi hal oluyor. Hal oldu işte bak, Arap kullandı. Ama Cumhur Nuhat bunları ne yapıyor? Cumhur Nuhat bunları tevil ediyor. Müştak ile tevil ediyor. Anlaşıldı? Diyecek ki mupsıran. Tamam. Büsran diyecek ki mupsıran. Efendim mupsıran diyor. Öbürü rutabeni ne diyecek? Murbitan. Mupsaran da diyor ismi meful sigasıyla. Murtaben. Murtaben. Murtiben. Peki şimdi bakalım. لِدَلَالَتِهِمَا عَلَى صِفَةِ الْبُسْرِيَّةِ وَالْرُتَبِيَّةِ فَلَا حَاجَةَ اِلَى تَعْوِيلِ الْبُسْرِ بِالْمُبْسِرِ بِكَسُسِينِ وَفَتْحِهَا Feth ile okursun, kesr ile de okursun. بِالْمُبْسِرِ Mubsir, isnat mecazı akli olur yani o zaman. Ekşi olucu. وَالْرُتَبِي Rutabi de tabi بِالْمُرْطِبِ Murtib بِكَسِرْ تَعْوِيلِ Neyden alınmış? Min ebsaran nehlu. Min ebsaran nehlu. Ebsaran nehlu. Ne demek ebsaran nehlu? İza sarama aleyhi büsran. İza sarma aleyhi büsra. Üzerinde bulunan büsür olduğu zaman, ekşim tırak olduğu zaman da ne denir? Ebsaran nehlu. Hurma ağacı mupsir oldu. Mupsir. Sara mupsiran yani. Mupsir oldu. Ekşiliklü. Hemze, efalen hemzesi burada ne için? Sayruret yani. Emşar racül. Emşar racül ne demekti? Sara ve maşiyeti. Öyleyse ağaç mupsırdır. Üzerinde bulunan o meyve de mupsar oluyor da. Da kendisine humuzet bulunmuş yani. İkincisi de ertabe. Ertaben nehlu. Ertaben nehlu'dan müştaktır. Ertaben nehlu. Murtiben. Ne demek? Ertaben nehlu. İzâ sâre ma'ali rutaben. Anlaşıldı mı? Peki. Böyle tevhid. Böyle bir tekellüfe ihtiyaç yok diyor yani. Efendim, busranı mupsiran diye, rutabeni de murtiben diye tevil etmeye ihtiyaç yok. Zaten busran, rutaben ne yapıyor? Ona delalet ediyor yani. Anlaşıldı. Mâ delle alâ heyetin yasihü en yaka halen, hal vâk olması sahihtir. Vel hak, sevâun kâne müştakine ve gayrı. Fela hâcide ilâ hâdet tekellüfi. Öyleyse bu tekellüfe ihtiyaç yok. Niye? Çünkü hali zikretmekteki maksat nedir? لَيَنَّ الْحَلَ هُوَ الْمُبَيِّنُ لِلْهَيَّةِ Heyeti beyandır. Ve كُلُّ مَا قَامَ مَقَامَ هَذِي الْفَائِدِ Fakat حَسَرَ فِي الْمَطْلُوبِ مِنَ الْحَالِ Halda aradığımız şey, maksudumuz meydana gelmiş oluyor. فَلَا حَاجَةَ اِلَا تَكَلُّفِ تَعْوِيلِهِ بِالْمُشْتَقِّ yani. He? Onu müştakla tevil etmeye ihtiyaç var mı? Yok. اِذَا وَقَعَ غَيْرَ مُشْتَقِّ Gayr-ı müştak vakı olmuş halen, hal vakı olduğu zaman da efendim illa bunu biz mupsıran, murtlu ben. Buna ihtiyaç yok kardeşim. Anladın? Evet. Peki. Hada busran dedin. Tamam, hada busran. Busrandaki amil, amil manevidir. Peki rutabendeki amil nedir? Değil mi? Aklımıza geldi şimdi. Hmm. Hada busran dedim, busranı anladık. Busrandaki amil, amil manevidir. Hada zeydun kaime. Kaimenin hali, amili nedir? Hada'daki ismi işaret manası. Amili manevi. Dedik ki ve amiluha imma el fi'lu ev şibhuhu ev ma'nahu. Tamam. Peki rutabende amil nedir? Vel amilu fi kablihi rutaben. Musannifin rutaben sözü var ya. Rutabendeki amil yani fil hali yani ikinci haldeki amil etyabu etyabudur. Etyabu ismi tafdildir. Değil mi? Leannehu ismi tafdil. Ve huve min cümleti ma yuşbihul fi'le. Fiile benzeyen değil midir? Fiile benzediği için amel etmiyor mu ismi tafdil? Evet. Tamam. Şimdi biz halde amil nedir dedik? Fiilde amil. Halde amil nedir? İmma fi'lun. İmma fi'lun. Ev şibhul fi'li. Ev ma'nel fi'li. Tamam. Bittifakın nuhati. Naivcilerin ittifakıyla yani. Bittifak-ı nuhati. Anlaşıldı? Yani el-amil fil-hali thani ismut tafdil bittifakıyım. Bi haythu lem yekun fi hilafun li-ahadim minhum. Naivcilerin hiçbir kimse ihtilafı etyabudur. Etyabudur. Çünkü hü zilhaldır. Zilhaldeki amil nedir? Etyabudur. Min nereye mütalik? Etyabu minhu rutabe. Min nereye mütalik? Etyabudur. Anlaşıldı? Evet. Tamam. Geçti. Vel amilu fi kavlihi busran. Peki busran sözünde amil. Onda amil nedir? Eydan yani eydan diyor ki bak şimdi eydan onda da amil. Yani el hal evet. İkincisinde amil olduğu gibi muhakkak ulemaya göre yine ismi taftildir. Hâdâ, çünkü niye? İsmi taftilin bulunduğu yerde bir mufattal bir de mufattal aleyh oluyor. Değil mi? Birine taalluku bir cihetten, diğerine taalluku diğer cihetten. Yani birine mufattalü aleyh olması itibariyle taalluk ediyor. Diğerine de mufattalü. Ama hada da olabilir yani. Hada da amil. Ama şibi amil varken mana amile gitmeye gerek yok. Anlaşıldı? Onun önüne geçebilir mi oğlum? He? Hani burada zilharın önüne aynı şey gibiydi ya. Hani birine biri müşebbe olması itibariyle bir de müşebbe bir olması itibariyle. Öyle oluyordu değil mi? Vel amilu fi bun eydan. Aynı şekilde yine onda da amil ismi tafdildir. İndel muhakkikine. Muhakkiklere göre. Peki. Ve tekaddeme. Ve tekaddeme. Öne geçti. Tekaddüm etti yani Busran. O İrab mahkidir. Busran. Peki hal vakı olan yani el halül evvel. Birinci hal tekaddüm etmiş. Al ismi tafdili. İsmi tafdil üzerine neyle beraber? Ma da'fihi. Ma da'fi ismi tafdil fil ameli. Şimdi halin ismi tafdil üzerine takdimi caiz olmaz. Ve inkâne da'ifen fihi teşbihen lil hal bil zarfi. Ve takdimu zarfi aleyh caizun. Ve kede hâdâ. Tamam mı? Bundan dolayı diyor. Evet, el-kuvvet ismi tafdil. İsmi tafdil, ismi tafdil kuvvetlidir. Niye? Likevnihi, likevnihi şâbehel fi'le, fiile benzemiştir. Peki, fiile benzeyen, fiile benzeyen, vel-müşebbehu benzeyen, ya'kude alır el-müşebbehe, hükmel-müşebbehi bi. Müşebbehi hükmünü alır. Fiilin üzerine halin takdimi caizdir, ismi tafdilin de üzerine halin takdimi nedir? Caiz. Şimdi tabi onun bir Muharrem Hazretleri diyor. Molla Cami ayrı yönden bakıyor. Az önce bizim dediğimiz gibi bir mufaddal âle olması itibariyle diğeri de mufaddal olması. Lennehu şimdi niye tekaddüm etti? Amelde zayıf olmasına rağmen amil olan ismi tafdilin üzerine büsran hali takdim etti. Niçin? Lennehu ila taallaka ismi tafdil taalluk ettiği zaman bir şeyin vahidin bir şeye taalluk ediyor. Bir şey dediğimizde temirdir burada. Değil mi? Tek bir şey. O da temir. Hurma. Hurmanın iki tane hali var yani. Biri busriyet hali, biri de rutabiyet hali. Anlaşıldı? Peki ve havuna el müşarili bihada yani et temir. Hada şu. Şu hurma. Şu hurma var ya. Şu hurmada eğer ki humudet olduğunda bu hurma rutab olduğundaki haldan daha faydalıdır. Anlaşıldı? Bunun müşariyle birdir. Peki لَنَّهُ اِذَا تَعَلَّكَ بِشَيْنْ وَاحِدٍ bir şeye taalluk ettiği zamanda taalluk ettiği halen iki tane hal bir şeye taalluk ettiği zaman iki tane hal var burada. İki hal neydi? Bir tanesi büsriyet, bir tanesi rutabiyet. Biri ekşilik, biri tatlılık. بِعْتِبَارَيْنِ dikkat et. Neyle taalluk ettiği zaman? بِعْتِبَارَيْنِ muhtelifeyni. Muhtelif iki hal itibariyle. Muhtelif iki hal. Birincisinde eftaliyeti itibariyle müşar ileyhe ne yapıyor? O ismi tafdil taalluk ediyor. Ne itibariyle? Eftaliyeti. Peki ikincisine meftuliyeti. O meftul. Meftul olması itibariyle ne yapıyor? O zaman biri diğerindeki itibarı farklıdır yani. Muhtelif iki itibar ile taalluk ettiği zaman iki hal, iki tane hal var. O iki hal bir şeyde. Bir şeye taalluk ediyor ama itibarları farklı. İtibarları birbirinden farklı olarak yelzemu lazım gelir. İzanı cevabı. Yelzemu lazım gelir o zaman. Ne lazım gelir? En yeliye küllün minhuma. En yeliye takip etmesi lazım. Küllün minhuma minel haleyni. İki haldan her birinin ne yapması lazım geliyor? Taalluk etmesi lazım. Takip etmesi geliyor. Neyi takip etmesi lazım geliyor? Müteallikahu olması lazım. Siz de öyle mi? Müteallikahu. Evet, zamir var değil mi? Ma teallikahu bihi yani. Hal sahibini takip etmesi lazım yani. Evet. Müteallikahu yani lamun fethiyle okursun. Müteallikahu müteallikini takip etmesi lazım. Yani taalluk etmiş olduğu şey ne orada? Hurma. Hâdâ busran diyeceksin yani. Bu anlaşıldı. Nokta. Tamam. Evet. Vel büsriyet ve büsriyet yani busur olma hali, humuzat. Birinci haldir o değil mi? Taallakat bu büsriyet taalluk eden bil müşari ileyhi müşari ileye taalluk ediyor. Değil mi? Müşar-ı ileye taalluk ediyor. Evet. Bihâdâ. Bir müşare ileyi bir hada. Hada ile işaret edilen var ya. Hada ile işaret edilen ne? Temr. Temr. Yani temr'e tahallük ediyor. Yani cu'ilet halen minhu, ondan hal kılmış. Kılınmış oldu. Ve mübeyyine ve me, evet. Ve mübeyyineten lil heyyetil kaimeti yani. Bihi. O temirde kaim olan durumu da beyan ediyor. Min haythu innehu. Min haythu innehu. Yani innel müşare ileyhi bihada. Haza ile işaret edilen şey mufaddalun. Mufaddaldır. Mufaddaldır. Ve hâzihi ve hâzihi ve hâzihi ve hâzihi l-haythiyyetu. Yani bu haysiyet. Yani kevnül müşari ileyhi mufaddala, mufaddal olması ve illem yekün mu'tebaraten fihi. Yani her ne kadar onda itibara alınmıyorsa da, itibar edilmiyorsa da, değil mi? Muteber olmasa da müşariyete illa ancak muteber olur. Neden sonra? Ba'de idmarihi fi etyeb. Etyeb'de muzmer olduktan sonra itibara alınıyor. Etyeb'in tahtında müstetin olan zamir yok mu? Etyebu hüve, değil mi? Etyebu daha hoştur hüve o. O daha hoştur. Ne oldu o zaman? Mufaddal oldu. Mufaddal. Öbürü ne olacak? Mufaddalu. Şu ismi taftirin girdiği yerde ne var? Bir mufaddal, bir de öyle Zeydun Zeyd, taftalun nasi. Zeyd mufaddal, en nas mufaddalu. Anladın? Yani normalde hoş. Hada dediğin zaman da o mufaddallik yok ama etyabu dediğin zaman da o tahtındaki zamir o hada'ya dönüyor. Dolayısıyla o mufaddal oldu. İlla ba'de idmarihi, yani o müşarile muzmer zamir kılındıktan sonra fi etyebe, etyebenin tahtında zamir var, müstekindir. Raci'an ile müşarile, müşarile racidir. Ha, peki. Yani bu itibara alınmasa müşarile mufaddal olmuyor ki. Ama bu itibara alındığı zaman, bu itibara alındığı zaman etyebun tahtındaki hüve ne oluyor? Mufaddal oluyor. O zaman onun mercisi de mufaddal oluyor. Nereye dönüyor o zamir? Hazaya dönüyor. O ne olur? Mufaddal oluyor. Peki o zaman. Lakinnehu, lakin, lemma kânel mudmeru, lemma kânel mudmeru, ne zaman ki mudmer olan, bizde damir. Lakin bu mudmer damir aynıdır. Lemma kânel damiru, lemma kânel mudmeru, yani etyabuda mudmer olan zamir, bin nisbeti ilel muzheri, muzhere nisbette nedir? Kel adem yani, adem, yok gibidir. Yani onu itibar almıyoruz ki şey var, hâzâ var. O zaman hâzâ mufattal oldu. Ukîmel muzheru, ismi zahir, yani ismi işaret kılındı. Makamehu, makamel mudmeru. Mudmerin makamında kılındı yani. Makamehu, makamel mudmeri, ellezî fî etyeb. Yani o zilhaldır. Zilhaldır. Ama hâzâ zaten onu temsil ediyor. Tamam? Ve evcebu, vacip kıldılar ulema. Neyi? En yeliyehu. En yeliye takip etmesini. Değil mi? En yeliye takip etmesini. Yani hal takip edecek. Neyi? Hu. O muzheri takip edecek yani. İsmi zahir olanı. Etyabuyu takip etmesine, etyabunun tahtındaki hüyü takip etmesine gerek yok. Niye? O hüve racidir. Hada da mercidir. Mercinin peşine gelecek. Hada busuran etyabu hüve minhu rutaber. Anlaşıldı? Peki ver rutabiyyetü, rutabiyyet de taalluk ediyor. Ver rutabiyyetü, rutabiyyet, rutabiyyet nereden anlaşılıyor? Rutabenden. Anlaşılan o tatlılık da taallakat bihi. O da müşarileye taalluk ediyor. Taallakat bihi, bil müşarileyi bihada. Yani cu'ilet halen minhu, ondan hal kılınmış. Ve mübeyyineten lil heyyetil kaimeti bihi eydan. O da hurmada kaim olan manayı beyan ediyor. Rutab olduğu halde diyor. Ama min haythu innehu mufattalun aleyhi. Tamam? Min haythu innehu. O müşari iley mufattalun aleyh. Mufattalun aleyhtir. Yani o minhudaki zamir, minhudaki zamir ona dönüyor. Etyabu minhu. Ondan daha üstün. O ne olduğu halde rutaben. O da hurmadır. O da hurma ama biri busriyet halinde olan hurma. Bir de rutabiyet halindeki hurma düşün. Rutabiyet halindeki olan hurmadansa humuzat halindeki hurma efdaldır. Etiyaptır, daha faydalı. Tamam. Ve huve, o da nedir? Yani o el mufaddalu aleyh, yani damiru minhu. Minhu'daki zamir bak. Damiru minhu. Minhu'daki zamirdir. Oradan halkıyor. E o nereye dönüyor? Yani o yerci o ileyhi. O da müşavileye dönüyor. Minhu minhada yani. Ondan daha üstün. O ne olduğu halde? Rutabe. Rutab olandan o daha üstün. Yani büsriyet kendinde bulunan rutab olandan üstündür yani. Anlaşıldı? Hı hı. O zaman feyecibi vacip oldu en yeliyehu. Halin onu takip etmesi. Bak rutab da neden sonra vak oldu? Hü'den sonra geldi. Minhu'dan sonra rutaben geldi. Anlaşıldı? Feyecibi vacip oluyor. Gerekiyor en yeliyehu. Bak en yeliye takip etmesi halin hü onu. Yani zamire minhu. Minhu zamirinden sonra gelmesi lazım geliyor. O bariz zamir oluyor. Yani. Tamam. Anlaşıldı? Tamam. Şimdi İmam Raddi'nin burada bir söylediği bir şey var. Onu bize izah edecek. Diyor ki: "Kâle Radiyyu, İmam Raddi dedi ki: "Ve emme damirul müstekinnu, yani hâzâ lafzına râci olan müstekin zamir nerede vak olan? Fi ef'ale, ef'aledeki, yani ismi tafdilin tahtında müstetir huve var dedik ya. O nereye gidiyor? Müşari ile gidiyor. Efe innehu, o müstekin zamir ve inkâne, her ne kadar olsa da mufaddalen, her ne kadar o mufaddal oluyorsa da hakikaten, lakinnehu, fakat o damir lemma lem yuzher, ne zaman ki izhar edilmedi, yani müstetir kılındı, lemma lem yekün melfuzan hakikaten, bel melfuzan hükmen, kâne kel ademi. O ne oldu? Adem gibi, yani et yapın tahtında hüve yok gibi. O zaman da halin yani orada takdim ettiği falan ne olmuyor? Olmuyor yani. Anlaşıldı? Hı hı. Yani vel ma'lum leyse bir şeyin. O zaman ne oldu? Fesar el mufattal, mufattal ne olmuş? İsmin işareti yani. İsmi işaret neydi? O müşar ileydi. Et yapının tahtındaki hüveyi temsil ediyordu ama o neydi? O zaten itibara alınmıyor. O zaman ne oldu? Ha. O ismi işaret mufattal oluyor. Ve ma'ahada, bununla beraber diyor. Ve ma'ahada, bununla, yani ma'akemle damiril müstekin. Diyelim ki o müstekin zamir, ef'alede, ef'alenin tahtında müstetir olan zamir, kel'adem, yok gibi olmasıyla beraber, fela era, görmüyorum be'sen. Ben hiçbir sakınca görmüyorum yani. Böyle denmesinde bir sakınca, görmüyorum, bir sakınca bulmuyorum. Desin hâdâ busrân etyebu minhu rutaben. Densin, bunda hiçbir sakınca yoktur. Tamam. Diyor ki ve illem yusma, bu duyulmamış olsa da yani. Araplardan duyulmamış olsa da. Mesela duyulmamış. Ne? Zeydun zeyd. Ehsenu. Ehsenu. Kaimen minhu kaiden. Ya bak böyle... Araplardan duyulmamış. Nasıl duyulmuş? Zeydün zeyd kaimen ehsenu minhu kaid. Tamam, böyle duyulmuş. E olsun, ne olacak yani? Buna hiçbir sıkıntı yok diyor. Böyle de olsa olur, öyle de olsa olabilir. Bir sıkıntı yok. Tamam. Ve zehebe bâduhum. Bazı nahivciler ise şöyle kabul ettiler. Yani bu ihtilaftan çıkmak için yani. Ha. Bu sıkıntıdan çıkmak için dediler ki ile enne amile fi busran, busran lafzında, busrandaki o busran ne? İrab mahki fi kavlihi busran. Busran kavlindeki amil, ya kardeşim dediler, rutabendeki amil etye budur, busrandaki ismi işaretti. Hiç ihtilaf yok. Nedir? İsmul işareti. İşaret ismidir. O da manayı fiildir yani, değil mi? Ma'nel fi'li el mustanbat min ismil işareti. Yani madem ki ismut tafdil zayıf amildir, ameli zayıftır, mamulü onun üzerine geçemez, o zaman sendeki müsrandaki amil de ismi işaretten anlaşılan üşirudur yani. Değil mi? Böyle dediler. Ne demek? Üşiru ileyhi, üşiru işaret ediyorum ileyhi, o hurmaya, ne oldu halde? Hale kemni büsran. Ve hâzâ, ama bu, yani kevnül âmili fil hâlil ula ismül işareti, Cami Hazretleri diyor ki, birinci halde âmilin ismi işaret olması, yani manayı fiil olması, ikincisinde ise ismi leyse bir sahihi, bu doğru değildir. Yani. Leyse bir sahihi, yerinde değil. Niye? İki tane hal var, ikisi de bir hurmanın halini beyan ediyor. Birinde amil diyorsun ki et ya budur. Diğerinde amil söyle. İsmi. Ne bu itibar farkıdır yani. Bir itibarla ona taalluk ediyor. Bir itibarla öbürüne, ikisine aynı itibarla taalluk etmiyor ki sakınca olsun. Birine mufaddal olması itibarıyla, diğerine de mufaddal hale olması itibarıyla taalluk ediyor yani. Peki niye sahih değildir? لِيَنَّهُ bak diyor, لِيَنَّهُ çünkü yumkinu mümkündür en يَكُنَ الْمُشَارُ اِلَيْهِ بِهَذَا هَذَا ile işaret edilen şey اَتْتَمْرُ الْيَابِسُ اَتْتَمْرَ الْيَابِسَ he? اَتْتَمْرَ الْيَابِسَ kuru hurma da olabilir. اَتْتَمْرَ الْيَابِسَ o zaman ismi işaret ne oldu? Mukayyet oldu mu? He. Mukayyet oldu mu? O zaman mukayyet oldu ismi. Yani müşari ile müsriyet hali. Müsriyet hali olmaz ki o zaman. Niye? Müsriyet nasıl olacak? Hurma, kuru hurmada müsriyet olmaz. فَلَا تَتَقَيَّدُ فَلَا تَتَقَيَّدُ الْاِشَارَةُ İsim işareti ise o zaman kayıtlamak, sayı olmaz. فَلَا تَتَقَيَّدُ'yu nasıl anlayacaksın? فَلَا يَصِحُ تَقْيِدُهَا Yani oradaki ismi işareti o zaman kayıtlayamazsın ki بِحَالِ الْمُسْرِيَةِ Müsriyet haliyle nasıl kayıtlayacaksın? Değil mi? Müsriyet haliyle kayıtlayamazsın. Amilin çünkü onunla kayıtlanması lazım. Amil haliyle kayıtlanıyor. İsmi işaret şimdi burada. İsmi işaret yabis kuru hurmaya işaret olursa müsriyet olmaz ki onun hali. Şimdi ismi işaret diyor müsranda hamil olsa, amil olursa diyor o zaman ismi işaretin müsriyet haliyle kayıtlanması kayıtlanacak. Mutlak olamaz. O zaman yani adam işaret edebilir. Ya bir sürmeye işaret etmiş. Ama bu süren onu, o hal olamaz ki. Dolayısıyla evet. Birinci illet bu. Evet, birincisi bu. Dolayısıyla amil ne olacak? İsmi tafdir olacak. Ve liyennehu ikincisi de şu ki yasihu sayhtir haythu vaka mevka ismi işareti. Ya ismi işareti vakı olduğu yerde başka bir lafız da gelemez mi yani? Gelebilir. İsmin başka bir isim de gelebilir yani. İsim gelebilir. Ki la yasihu i'malu fihi. Peki onda sen ben dedim ki ettemru ettemru hâza demedim. Ettemru Büsran, ettemru büsran, etyabu, minhu rutaben. Ne olacak şimdi? O zaman büsranda amil ettemru mu diyeceksin? O zaman etyabu'yu diyeceksin de, ismi taftili diyeceksin yani. Anlaşıldı? La yesihu i'malu fihi. Yani onda amil olamayacak bir isim de vak olabilir. O zaman ne diyeceksin yani? O zaman sen kardeşin etyabu'yu amil kabul edeceksin. Nahu bak. Temrun nakhleti nakhlemin temri temrun nakhleti benim hurma ağacımın temri büsran bak büsran büsür olduğu halde etyebu huve minhu rutaben bak temr neyin makamına geçti bu da ismi şart makamına bu caiz midir? Caizdir tabii canım o zaman burada büsran amili nedir? Etyebu başka yolu yok. Anlaşıldı mı? Başka bir şey diyemezsin yani. Diyor ki burada et yapıyı kabul ettiğine göre orada da kabul edeceksin. Evet. Bu cüneyse. Anlaşıldı. Böyle maferaha yeter. Şimdi geldik hal cümle olur meselesine. Tamam mı?